Niebo dla Ciebie, Urszula, prawie 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa, witamy w nowym dniu, w nowym tygodniu, w nowym miesiącu, w nowej rzeczywistości powyborczej, no, w nowej, starej, o liczeniu głosów i o tym, jak to wszystko wygląda, jak będzie przebiegać. Jeszcze będziemy mówić spokojnie, spokojnie, spokojnie. Chyba tygodnia nie będziemy czekać, tak mi się wydaje. Ranek mglisty, no, za chwilkę pan synoptyk o pogodzie, o tym, gdzie pogodnie, gdzie deszcz, śnieg i gdzie ujemna temperatura. Prawie wszędzie, no ale na razie witamy w nowym dniu, przed nami poniedziałek, 1 grudnia. Nowe rozdanie, 335 dzień tego roku przed nami. Słońce obudzi się po 7, to jeszcze 2 godzinki, jak to mówiliśmy w listopadzie, 2 godzinki z wąsem. Słońce zajdzie po 15, a dzień potrwa nieco ponad etatowe 8 godzin. Dziś Natalii, Edmunda i Eligiusza, wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. To na razie tak delikatnie, ale się rozkręcą. Pamiętamy cykl majowo? Tak jest, to było majowo, trzyliterowo, to teraz dodajmy nowe nagranie w trójce. KSU. Też pięknie już do pierwszej dziesiątki się dostali. 3 miejsca do góry KSU i rozbity dzban, tak było w 1713 notowaniu listy przebojów trójki na miejscu 8. Celtycka irlandzka muzyka jeszcze się dziś w budziku pojawi. 8:30 po 5:00 pora na prognozę pogody. A ranek, jak słyszeliśmy, mglisty, w dzień w miarę pogodnie, zachmurzy się w centrum kraju, w górach możliwa marznąca mrzawka, zatem uważajmy, poza tym gdzieniegdzie popruszy śniegiem, ale w ciągu dnia możliwe większe, podkreślamy, większe przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany na Pomorzu, dość silny i porywisty wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie ma z czego to i spada. W południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. Temperatura w dzień od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie. Taki mrozik w grudniu. W centrum kraju minus 4, a najwyższa temperatura, choć też pod kreską, na Pomorzu Zachodnim. Tam jedynka z minusem. Co ty na to? Bo ja na to jak na to co buty, gdy unosisz się nad ziemią. Twe całe ciało czuje każdy tak, tu czucia me topnieją. Tak tańczysz, jakby tu nie było mnie, unosząc się nad ziemią. I nawet mój pozorny chłód i tam tych marzeń nie rozwieją. Lato, piękne lato, 20 par i bezchmurne niebo, ciepłe morze, ocean, można się wygrzewać. Tak, tak, z Australii, bardzo dziękujemy, z Nowej Zelandii, sygnały od państwa, a u nas, 13 minut po piątej, to nie po południu, a rano. Zwracamy państwa uwagę, o pewnością strójkowicze o tym wiedzą, ale być może pozostałym trzeba przypomnieć gdzieś w gronie rodziny albo w pracy o tym, byśmy nosili odblaski nie tylko poza terenem zabudowanym. O to apelujemy, do tego apelu także przyłącza się policja, tym bardziej właśnie teraz, gdy zmrok zapada jeszcze przed godziną 16. Przypomnijmy, to niestety są brutalne, ale jednak statystyki policyjne. Na Lubelszczyźnie w listopadzie 80% ofiar wypadków to właśnie piesi. No i policjanci przekonują, że powinniśmy zadbać, by kierowcy nas widzieli. Często widzimy dziecko wracające ze szkoły zaopatrzone w światełka odblaskowe, a obok rodzica, którego w ogóle nie widać. No i takich przypadków także w ten weekend tragicznych i na Lubelszczyźnie, i na Podkarpaciu było kilka. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach. Apelujemy także do pieszych właśnie o rozsądek. O rozsądek apelujemy także do tych wszystkich, którzy za kółkiem właśnie teraz. No, wiele od nas zależy, nie wszystko, ale jednak także zwracajmy uwagę na rowerzystów. A może zwracajmy uwagę policji na to, by zwrócili uwagę szczególną właśnie na tych nieoświetlonych, bez kamizelek rowerzystów. Może się uda, byśmy następnym razem takiego delikwenta zauważyli zdecydowanie wcześniej. Piękne lato, jak słyszeliśmy, to w Australii, w Nowej Zelandii. Bardzo dziękujemy za sygnał od państwa. A my frontem do słuchacza, rzecz jasna, muzycznie. To mam nadzieję wszystkim się spodoba. Z ubiegłego tygodnia jedna z piosenek dnia. The Decemberists. I want you thin fingers. I wanted you thin fingernails. And when you bend backwards, I wanted you. I needed you. Ciekawe nagranie w Trójce. Podoba ci się? Podoba. 19 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Komenda Główna Policji uruchamia specjalne centrum do walki z porwaniami. W Rzeczpospolitej czytam, że ma ono zacząć działać w ciągu kilku miesięcy, a głównym zadaniem nowej komórki będzie angażowanie się w najtrudniejsze sprawy uprowadzeń i pomoc funkcjonariuszom w terenie. Centrum będzie prowadzić bazy danych, analizy dotyczące porwań i zbierać informacje pomocne w ich wykrywaniu. O policji wygrywającej z porywaczami i wypowiadającej po raz kolejny tymże walkę dziś w Rzeczpospolitej. Z Gazety Wyborczej. Żłobki na uniwersytety, apeluje Wyborcza. Według gazety do umieszczenia dziecka w publicznym żłobku potrzebny jest adres zameldowania w mieście, w którym znajduje się placówka. Jeśli rodzice są przyjezdni, to jest to, no to bardzo trudno. A wyjściem mogło być skorzystanie właśnie ze żłobka przy uczelni. Jednak w całym kraju jest ich tylko 15 takich placówek. Poza tym w większości przypadków mogą z nich korzystać tylko dzieci pracowników naukowych. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Studentka z dzieckiem niesłychane. Zaglądamy raz jeszcze do Rzeczpospolitej o tym, kto ma rządzić, kto będzie rządził. Szefowie dużych polskich firm najczęściej kończyli studia techniczne, tak wynika z analizy przeprowadzonej przez Rzeczpospolitą. Czołówka szkół wyższych będących kuźniami polskich szefów od 3 lat pozostaje niezmienna. Tworzą ją Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Śląska w Gliwicach. Dyplomy tych szkół ma ponad 22% szefów. No właśnie, i oni to rządzą. Jednak udział tych, którzy ukończyli szkoły ekonomiczne i uniwersytety, stopniowo zwiększa się. Za kilka lat u sterów polskich firm przybędzie jednak menedżerów, którzy zaczęli studia w latach 90., a wtedy kierunki techniczne straciły na atrakcyjności, a zyskały te związane z zarządzaniem. O tej sprawie dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze Puls Biznesu. O tym, że w ciągu ostatniej dekady Polska odnotowała najwyższy w Unii Europejskiej wzrost wydatków konsumpcyjnych. Obecnie statystyczny Polak kupuje prawie 1/3 więcej dóbr i usług niż w 2005 roku. Druga w kolejności Rumunia odnotowała wzrost o 7 punktów procentowych niższy. Trzecia Słowacja o 9. Polska jest jedynym krajem w Unii, który przez ostatnią dekadę nie odnotował ani jednego kwartału ze spadkiem konsumpcji. Jak komentują to ekonomiści, polska konsumpcja rośnie tak szybko, bo do wspólnoty wchodziła z bardzo niskim poziomem, co skutkowało dużą determinacją w społeczeństwie. Inną przyczyną jest, zdaniem ekspertów, silny wzrost gospodarczy w naszym kraju. O tej sprawie dziś Puls Biznesu. Przy tej okazji oczywiście zachęcam do słuchania Wiadomości Gospodarczych. To po 7:30 i Informatora Ekonomicznego po 9:30. Polecamy, zapraszamy. 22 minuty po 5:00 za godzinę pierwsze strony gazet, a w porannej audycji także komentarze i również prasa zagraniczna. Jest co komentować. Oczywiście wyniki drugiej tury wyborów będą szeroko komentowane, także więcej informacji w serwisach informacyjnych. Zachęcamy do pozostania z Trójką. To teraz Karol Glaser, a później kalendarium muzyczne. Love me. love you with a real smile on your face. Glazer, pięknie to brzmi, The Magic of Life na Dzień Dobry, 27,5 minuty po piątej. Kalendarium, także to muzyczne przypomnienie wydarzeń z historii z 1 grudnia. 96 lat temu wprowadzono biało-czerwoną szachownicę jako oznakę polskiego lotnictwa wojskowego. 55 lat temu, w 1959 roku, 12 państw podpisało w Waszyngtonie układ, na mocy którego Antarktyda stała się obszarem międzynarodowych badań naukowych i pierwszą w świecie strefą zdenuklearyzowaną. A równo 70 lat temu, no właśnie, rejestrowała bieżące wydarzenia, była oficjalnym instrumentem propagandowym w okresie PRL. 70 lat temu, 1 grudnia 1944 roku, na ekranach kin po raz pierwszy ukazała się Polska Kronika Filmowa. Przez pół wieku ten cotygodniowy magazyn informacyjny poprzedzał projekcje filmów w kinach, był także w telewizji. Wielu widzów do dziś pamięta charakterystyczną muzykę czołówkę, którą to muzykę do czołówki skomponował sam Władysław Szpilman. W muzycznym trójkowym kalendarium urodzinowo 70 lat kończy perkusista Dorsów John Densmore. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall? To the other side, bring on news to the other side. Yeah. John Densmore, perkusista The Doors, urodził się 70 lat temu, a ciąg dalszy muzycznego kalendarium już za chwilę. Teraz 5:30. A jak zwykle o 5:30 prognoza pogody. Ranek mglisty, uważajmy na drogach. W dzień w miarę pogodnie, zachmurzy się w centrum. W górach możliwa marznąca mrzawka w wielu miejscach. Gdzieś pan synoptyk określa to konkretnie gdzieniegdzie. Poprószy śnieg, ale możliwe większe rozpogodzenie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu dość silny. Porywisty, ciśnienie spada, ale wysokie. No a w dzień od -6 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum -4. Najwyższa temperatura, choć też pod kreską, na Pomorzu Zachodnim do -1. Trójka. Program trzeci. Wita, Bogdan, wita. Czarna gitara w Karantu Hill. Pozdrawiam. Sięga wzrok i pamięć. Jest mój dom, jest mój dom. W mech zaklęty szary progu kamień czeka wciąż ojciec mój, jeszcze wczoraj taki młody, dziś już tylko z wiarą patrzy w dal. Chcę doczekać, uśmiechnąć się i odejść. Wracać czas, wracać czas. Gdzie sokoły biją gniazda pośród skał, jest mój dom. Wracać czas, wracać czas. Ostrza skał spadają w czarne morze. Dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Ufna to, jak kopianka płyniesz, gdzie Galway Bay, gdzie zabrzmiał burdom dud. Wyje wiatr, wyje wiatr. Hen w dolinach gaśnie płomień róż. Opada mgła, ojciec mój znowu taki młody, biegnie z poczem ile w piersi tchu. I dziewczynie pierwszy bukiet wrzosów się znów, nie się znów. Ostrze skał spadają w czarnym morze. Dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Szalon, jak czas wieczna. Tam wielu pamiętało, ale wielu nie pamiętało. Między innymi pan Romek z Katowic za sprawą budzika przypomniał sobie, że Bogdan Wita, muzyk Karantuchil, grający na gitarze akustycznej, kończy 47 lat. Bogusiu, wszystkiego najlepszego. Za 24 minuty szósta witamy państwa w nowym dniu, a dziś poniedziałek. No tak się akurat złożyło. Nowy dzień, nowy tydzień, nowy miesiąc. Pierwszy dzień grudnia przed nami do końca roku. A teraz to już z górki łatwo będzie odliczać. Trzy dyszki. Słońce też będzie łatwo zaobserwować po godzinie 7. No i ten zachód słońca tuż po 15. Dzień potrwa nieco ponad 8 godzin. Nieco, bo tylko 4 minuty. 8 godzin i 4 minuty. A dziś imieniny Natalii, Edmunda i Eligiusza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Cóż tam, panie, w kalendarzu jeszcze? Urodziny, a o tym, co w kartce z kalendarza, także za chwilkę o świętach. Nie tylko tych z kalendarza świąt osobliwych. Nawracając do dzisiejszego jubilata, 43 lata kończy perkusista Fridders Down, Greg Upchurch. So far away from knowing where I'm going, and trying hard to find out who I am. They all say that I don't know what I'm doing. I say they don't hardly understand. Why can't these dreams can come undone when you're young? You give what you give, 'cause they make you trapped inside a place that won't take you. They want you to be what they make. Everything seems perfect. Everything's okay. It will all get better now. At least that's what they say. But I don't see it come. Different than today. Three Doors Down w muzycznym trójkowym kalendarium. Jakże pięknie to brzmi. Bardzo się cieszymy, że i Państwa poranna korespondencja w jakiś tam sposób dopisuje, co zresztą bardzo nas cieszy. No i rzecz jasna, sygnał od Państwa i poranna lista obecności. I pan Michał chyba Chłomenta z Finlandii pozdrawia za oknem. Ujemna temperatura w radiu, o karpiu śpiewają, idą święta, nie ma co. Tak jest, ostatnia prosta. Przypomnę, Przyjaciele Karpia 2014. Nowe nagranie w trójce dzisiejszą piosenką dnia, do usłyszenia między innymi po 7. Z posterunkowej Piły pan Irek. Grydzień grenlandzkie, lato w pełni, brak słońca i do świąt kapka. O, bardzo ładne określenie. W listopadzie mówiliśmy z wąsem, to teraz będziemy mówić kapka. Maroda Maroder w dobrej formie. Pan Krzysztof wspólnie z nami dziękuję między innymi za KSU. Pan Maciek z nadkomputerka. Nie usypiamy, nie usypiamy. Pan Sławek z Jaworzna -4,5. Po przerwie znów podpisuje listę obecności. Pani Agnieszka z Krakowa, pan Tomek z Płocka oraz pan Krzysztof. Grudniowa lista obecności, panie redaktorze, panie Budziku, pan Konrad z Krakowa, a konkretnie z autostrady A4. Gorąco pozdrawiamy, bo to pan Krzysztof melduje swoją obecność po raz pierwszy. Nie wiem jak państwo, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. Brawo, brawo, nie żałujemy sobie, nie żałujemy. I witamy w budzikowym gronie jeszcze pana Robert z Piekar Śląskich. Przypomina, by się dobrze ogacić, ujemna temperatura, to z samego rana też taki sygnał rozbudzający, gdy wychodzimy na zewnątrz, czapa i buty, by chłodem nie wiało ani górą, ani dołem. I jeszcze pan Marek wspólnie z nami. Gdzie -7? Gdzie? Na trasie między Gdańskiem a Berlinem z Krajowej 20. Pan Marek także ze wspomnieniami jeszcze wakacji. Mówiliśmy o Australii, o Nowej Zelandii. No to też pan Marek przypomina, że warto w tych dniach jesiennych i zimowych także gdzieś wrócić wspomnieniami do wakacji. A przy tej okazji pan Marek serdecznie pozdrawia wszystkich kite i windsurferów. Ach, jak pięknie się zrobiło, prawda? Latem powiało, latem. To jeszcze pan Jan o tym, że w górach sowich zima, ale śniegu nie ma. Dziecięcej. autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapowiedzi nowego dnia, tak, to rzecz jasna w serwisach informacyjnych, bo Państwo również i o to pytają, co ze strajkiem u naszych zachodnich sąsiadów. O tym jeszcze będziemy mówić, a z kartki z kalendarza także Światowy Dzień Walki z AIDS oraz dziś, to myślę ważna zapowiedź z naszego radiowego podwórka, prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Teatr Polskiego Radia, Wielki Splendor, bo o nim mowa, dziś trafi do rąk laureatów. Z pewnością o tym w Trójce będziemy mówić. A grudzień przed nami zapowiada się oczywiście w związku z zapowiedziami topu wszechczasów. Zachęcamy do głosowania, a my będziemy przypominać sobie, co w, no właśnie w ubiegłym roku, ale w podsumowaniu 1 stycznia 2014 roku pojawiło się w 20. topie wszechczasów. Powolutku, po cichutku i tak przez cały grudzień. Mam nadzieję, przebojowo Państwu upłynie. Być może z podpowiedziami, na co warto zagłosować. A niełatwy to wybór. Ostatnio na 97. Iggy Pop i The Passenger. We'll be right back.

moje szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być.